Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Чаму трэба сачыць за падзеямі з Масквы? Сёння на свабодзе з вамі з Менску Віталь Цыганкоў і з Прагі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Вось учора у перадачы «Сёння на свабодзе» мы з Юрыем Дракахрустам абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Маскве, маю на ўвазе масавыя акцыі затрыманні. І Юра выказаў такое меркаванне, што, як гэта не парадаксальна, ён нават ужыў гэтае слова «парадаксальна», але рост пратэстных настрояў у Маскве, увогуле ў Расіі, якія, ну, вот у гэты момант, скажам, мы той ці іншай ступені назіраем, не ўплываюць на рост аналагічных настрояў у Беларусі. Тым часам, як, скажам, падобныя падзеі вось у Ерэване альбо ў Кіеве, так ці інакш ўплываюць, у всякім разе, на грамадскую думку, то дакладна. А сёння на сайце Радыё Свабода вы можаце прачытаць блог Віталя Цыганкова «Чаму трэба сачыць за падзеямі ў Маскве?». Віталь, чым першым мы пяройдзем да дыскусіі, ўсё ж такі асноўныя тэзісы, нагадай, што ты маеш на ўвазе? Ну, я маю на ўвазе, што як чалавек, які прызнаўся, што сапраўды апошнім часам не так ужо пільна і актыўна сочыць за падзеямі ў Расіі, паколькі ў гэтай краіне мала што мяняецца, тым не менш я лічу, што ёсць нейкая веха, пасля якой, ну, скажам, палітычна актыўным грамадзянам, аналітыкам трэба будзе больш пільна сачыць за падзеямі ў Маскве. Гэта ў той момант, калі там сапраўды нешта заварушыцца, калі там пачне нешта адбывацца. І мае асноўныя тэзісы былі ў тым, што шанец з Беларусі на еўрапейскую будучыню моцна залежыць ад таго, наколькі, ну, скажам, трывала могуць аслабнуць вот так званыя кіпцюры расійскага медведя, наколькі моцная будзе цяперашняя влада і яе устаноўкі. Ну і цяпер у Расіі все-таки, як сведчаць многія сацыёлагі, ствараецца нейкая новая сітуацыя, в якой, скажем так, нестабільнасць больш імаверная, чым стабільнасць. Мы не гарантуем, што это закончыцца нейкай там рэвалюцыяй ці зменай улады, ніхто не гарантуе. Улада зможа магчыма знайсці нейкія варыянты гэтую актыўнасць, незадаволенасць накіраваць кудысьці. Але это якасная сітуацыя новая ад таго, што яшчэ было гады 3-4 назад у Расіі. Ну і я падсумаваў тым, што гістарычныя прыклады сведчаць, што вось такім чынам, зноў-такі можна жыць парадаксальным чынам, найлепшыя часы для беларускай незалежнасці якраз прыходзілі ў тыя 18-й год, 91-й, калі гэта былі найгоршыя часы для расійскай дзяржаўнасці. То бок, калі расійская дзяржаўнасць аслаблялась, Беларусь магла рабіць крокі ў бок незалежнасці і Европы. Так, з гэтым, канешне, нельга не пагадзіцца, і, ну, можна канстатаваць, што нават не 91-й год, не толькі 91-й год, а пачатак 90-х гадоў даволі цяжкі ў эканамічным сэнсе перыяд для Расіі, хаця там і пачаліся пэўныя рынкавыя рэформы. Вось якраз, скажам, з 90-га, 91-га па 94-й год гэта, ну, тое, што мы называем росквітам адраджэння, маю на ўвазе нацыянальнае адраджэнне. Юра, ці сапраўды, ну, от, калі уявіць, што адбылося б тое, што дапускае Віталь, што медзведь, так, капцюры ягоны аслаблі, ці, скажам, гэты медзведь увогуле, не хачу ўжываць гэтае слова «здох» у пераносным сэнсе, ну, скажам, заменены некім там іншым, больш такім, які там можа быць звер такі больш лагодны, больш дэмакратычны, так сказаць, менш такі агрэсіўны. Ну, ці маецца на увазе проста змена крэмлёўскай улады, я так разумею. Ці азначае гэта і гарантуе, што вось сапраўды Расія адмовіцца ад некіх імперскіх амбіцый у дачыненні да Беларусі ў той ці іншай форме? Ну, як казаў Остап Бендер, 100% гарантыю дае толькі страхавы поліс, як вядома. І вялікія зрухі, яны заўсёды такая рэч, як бы сказаць, двусечная. Яна адкрывае вокны магчымасцяў, але і як бы стварае пэўныя рызыкі. Бо калі сітуацыя, умоўна кажучы, ў Расіі, вот, нічым бы не мянялася, то можна меркаваць, што і адпаведна сітуацыя ў Беларусі як бы не мянялася, таму што вот нейкага знешняга імпульсу не было. А калі б сітуацыя ў Расіі істотна памянялася, і нават калі б яна як бы стала неўстойлівай, то в Беларусі магло бы быць рознае. Ну вот Віталій адразу кажа там еўрапейскі шлях. Не абавязкова еўрапейскі шлях, не абавязкова адразу як бы еўрапейскі шлях, але некія палітычныя змены, яны маглі бы быць розныя. Як вот мы, дарэчы, пасля 14-го году, скажам, убачылі ў Беларусі, я бы сказаў, пэўны пад'ём нацыянальных пачуццяў, пэўнае, так бы мовіць, ну, такое абвастрэнне нацыянальных пачуццяў, але і ты вельмі Сергей красамоўна распавядаў пра свае паездкі ў Віцебск, але абвастрэнне як бы рускага, рускай свядомасці ў Беларусі. Калі людзі гавораць, ну, хай прыйдзе Пуцін, забярэ нас. Вот. Так што я думаю, што калі б у Расіі штосьці пачалося такое, ну, вельмі сур'ёзнае, то, ну, таксама, да, это розныя рызыкі. Але ўсё ж такі гэта б адкрыла, ну, адкрыла пэўныя магчымасці і як бы адкрыла магчымасць для пераходу да чагосьці іншага. Да чаго я бы зараз, ну, як бы не стаў, як вот Віталь напісаў у сябе ў Фейсбуку, што там выхад из евразійскіх там всіх гэтых саюзаў, там падачу заявку ў Еўразвяз. Ну, я думаю, што это вельмі такая далёкая перспектыва. Але як бы, ну, маглі б быць вялікія палітычныя змены, маглі б быць невялікія палітычныя змены, але ўсё роўна палітычныя змены, таму што, ну, практыка такая вот як бы што Расія на нас уплывае. І ведаеце, у мяне такая вот як бы ёсць ну такая як бы гістарычная аналогія, калі б што было б калі б. Умоўна кажучы, калі б у 1863 годзе, калі было паўстанне Каліноўскага, калі б у Маскве, умоўна кажучы, сышліся там розныя прэтэндэнты на прэстол, калі б паўтарылася сітуацыя 1825 году, калі прысяга, перапрысяга, некія пратэсты, магчыма, нават і ўзброеныя, ну, я бы сказаў так, шансы на поспех, хаця б які, паўстанне Каліноўскага быў бы значна большы, чым у той сітуацыі, калі ў Санкт-Петербургу ўсё было ясна, чыя ўлада, у каго ў руках ўлада, і калі это было супрацьстаянне фактычна маналіту, які быў мацней. А вот калі б там быў не маналіт, а так, як я кажу, у 1825 годзе сёння прысягнулі Константіну, заўтра перапрысягнулі Мікалаю, а на Сенатскай плошчы як бы стаяць рускія людзі, якія страляюць рускіх жа салдат, адні салдаты ў другіх. Ну, сітуацыя была бы іншай. Ну, гістарычную аналогію можна і працягнуць, скажам, 18-й год, сакавік, а спачатку яшчэ раней, канец 17-го года, калі быў першы беларускі з'езд. Таксама абсалютна не было, хаця ўжо два, там, чатыры месяцы як рэвалюцыя адбылася ў Расіі, але бальшавікі не мелі той абсалютнай улады, якую, скажам, займелі потым, ну, нават праз 30, там, праз 5 гадоў. Гэта была непэўная ўлада, і гэтым, канешне, нацыянальныя сілы скарысталіся ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, бо ў Украіне, ў Грузіі, шмат дзе. 91-й год, прыгадаем, таксама жнівень, это быў абсалютна поўны, нават з 90-го года пачынаючы, калапс шоў па нарастаючы, і сапраўды, скажам, Барысу Ельцыну было не да незалежнасцяў, хаця, між іншым, вось, ужо 30 жніўня 91-го года Ельцын вуснамі свайго прэсавага сакратара заявіў, што калі нейкія рэспублікі адколяцца ад саюза, як ён выказаўся, то будзе узнятае пытанне межаў. Павел Вашчанаў зрабіў тады такую заяву. Віталь, а вось ці няма такой пагрозы, што, скажам, у выпадку змены, ну, возьмем, так сказаць, самую такую крайнюю, самы крайні вынік падзеяў у Расіі, скажам, сыходзіць Пуцін, прыходзіць нехта іншы. Ці няма такой верагоднасці, што прыйдзе, ну, зусім не той, хто, скажам так, будзе скрозь пальцы глядзець на імкненні незалежніцкія імкненні былых савецкіх сатэлітаў. Бо зноў жа возьмем гісторыю, так, 99 год, Ельцын сыходзіць у адстаўку, прыходзіць Пуцін, ну і мы бачым, што адбываецца. Конечно, есть. И в окно максимости, оно же в окно два боки. И это треба разуметь. Это та же самая приблизительная дискуссия, якая отбывается, ну, каждый раз при некой нагоде на конт, что будет после Лукашенко. И одни говорят, что может быть еще хуже. Это правда, и все может быть. А это залежит от той улады, от тех людей, от той громадянской супольности, якая в данном упадку, от тех политичных сил, якая будет робить так, как не было горше, как было лепше. Але просто, коли нема вот этих умов, коли все железобетонно, те монолитно, як Юра казав, то сапраўды нема падставаў ні для чого. А калі ёсць жыццё палітычнае, то, канешне, ёсць падставы і для больш негатыўнага, і для больш пазітыўнага развіцця падзеяў. Проста, на маю думку, якраз в дадзеным выпадку я кажу менавіта пра аслабленне Расіі ў шырокім сэнсе. І тады, калі менавіта тым уладарам, якія прыйдуць, напрыклад, замест цяперашняга рэжыма, будзе проста не да замежнай палітыкі, не да суседзяў, калі яны будуць заняты, скажам, аднаўленнем там сваёй эканомікі, дзяржавы, і калі ім будзе не да гэта. Нават бальшавікі, як вы ўжо згадалі, наколькі яны былі, скажам, горш нават, чым царскі рэжым, наколькі яны былі крыважэрныя, але пакуль яны не набралі сілу, яны сваю тую крыважэрнасць не маглі паказаць, і тыя 18-е, там 17-18-е гады былі, скажам, па нашаму парацу суверэнітэту. Хто паспеў адкалоўся, хто не паспеў, так сказаць, потым пра гэта былі шкадавалі і гэтак далей. Потым яны взялі ўладу ў свае рукі і ўжо заціснулі ўсё, што можна, больш, чым царскі рэжым. Так і тут, калі будуць нейкія вот такія падзеі дастаткова, ну, такія рэзкія ў Маскве, то, канешне, мне здаецца, гісторыя Расіі падкрэслівае, што гэта будзе недоўга. Гэта будзе некалькі, можа, гадоў, калі гэта будзе. Мы той разглядаем варыянт. Потым зноў усё ў стаканіцы, Расія прыйдзе да свайго некага, зноў такі, дзяржаўніцкага, ну, скажам, вялікадзяржаўніцкага звычайнага стану. Але вот у гэты момант і ў гэты некалькі гадоў якраз суседзі Расіі маюць шанец адскочыць як мага больш далей. Віталь кажа пра гады, я б тут сказаў бы па вопыце 91 года, ну калі не пра дні, дык пра тыдні ці месяцы ў лепшым выпадку. Ведаеце, я хацеў бы дадаць адну, так сказаць, рэч, ну она не тое, што 100%, што вот так, так бы мовіць, толькі так і яно і будзе, але вот мы калі часам гаворым пра, скажам, беларускую моладзь, пра беларускае, ну, пакаленне сярэдняга ўзросту, што людзі не тое, што там прасякнуліся ідэямі незалежнасці, але яны проста прызвычаіліся да яе. Ну вот маладыя пакаленні нарадзіліся, і яны як бы акрамя незалежнай Рэспублікі Беларусь проста нічога не ведаюць. Гэтак і ў Расіі нарадзілася моладзь, ну да, яна са сваіх там бацькоў, са сваіх дзядоў могуць чуць і нават самі казаць, што а да, вот у нас была вялікая дзяржава, але эта вялікая дзяржава, это ўжо не іх досвід. Яны ведаюць дзяржаву, вот Расійскую Федэрацыю, якой пад, так мовіць, уласаўскім сцягам двукосі. Но справа тым, што это тычыцца і новых элітаў. Скажам, той же Навальны, яму 40 гадоў, ён вот прыкладна крышачку маладзейшы за Віталя. Ён быў падлеткам, фактычна, калі распаўся Савецкі Саюз. Што для яго Савецкі Саюз? Это не тое, што вот в сэрце, это не тое, што вот як бы это не тое, чым ён жыў. З чаго я як бы раблю для сябе выснову, што як бы Расія, што называецца вегетарыянцам, я думаю, не стане ніколі. Але што вот это звыш задача, давайте мы восстановім тое, што ў нас калісьці было, я не ўпэўнены, што яно так моцна будзе як бы матываваць новае пакаленне расійскіх лідараў, якое калісьці прыйдзе. Мне здаецца, што это ўжо, ну, будзе такая ностальгія, да, вот была вялікая дзяржава, але это не тое, што я жыў в этой дзяржаве, у мяне і адабралі. І таму, як бы я кажу, што абдымкі, сказаць, што там Расія, я кажу, як бы адмовіцца ад сваіх інстынктаў, на гэта я не спадзяюся. Але што вот будуць такія параксізмы, што называецца рэстаўрацыі, як вот мы назіраем апошнім часам, мяркую, што это будзе сыходзіць. Дзякую, Юра. Чаму варта сачыць за падзеямі ў Маскве? Сёння на свабодзе абмяркоўвалі Віталь Цыганкоў, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Вы слухаеце радыё Свабода. З вами Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – моўны інспектар, актывіст змагання за беларускую мову Ігар Случак. Ігар, вы як моўны інспектар праводзіце розныя кампаніі па, скажам, абароне беларускай мовы, і апошні ваш, скажам так, хіт, апошняя ваша кампанія, гэта выконвае хуткасны рэжым. Скажыце, як яна ідзе, асабліва тым людзям, якія, можа быць, не сочаць за вамі ў сацыяльных сетках, якія ёсць дасягненні, якія мэты вы ставіце менавіта вось гэтай сваёй апошняй кампаніі? Ну, вось эту кампанію беларускім вуліцам «Шыльдах беларускі» мы я прыдумалі з Алінай Нагорнай і Юрыем Татарам, пасля таго, як кіраўнік дзяржавы выказаўся пра тое, што людзі не зразумеюць вось шыльды з надпісамі на беларускай мове. Ну і вось гэта наша кампанія якраз такі зроблена для таго, каб кожны, хто пабачыць рускамоўную шыльду або кітайскамоўную шыльду, табло, паказальнік і гэтак далей, мог вось па спецыяльна распрацаванай спасылцы зайсці на сайт і там знайсці узор звароту для свайго выпадку, дадаць месца знаходжання, від шыльды, раздрукаваць гэты зварот і дастаць яго патрэбную інстанцыю. Ну і таксама мы заклікаем людзей, які пішуць звароты, дасылаць выявы, паштоўкі, распавядаць пра гэта сваіх сацыяльных сеткам, з хэштэгам выконваць хуткасны рэжым. Ну і гэтай кампаніі мы паказваем сваім прыкладам, што можна вырашаць праблему, калі ў цябе ёсць жаданне, і даем узоры звароту для гэтага. З таго, што вы сапраўды публікуеце ў сваіх сацыяльных сетках, выглядае, што кампанія ідзе даволі гладка так і паспіхова. Ці сапраўды так, ці сапраўды амаль кожны ваш зварот атрымлівае водгук і атрымлівае станоўчае рашэнне? Ну, вось з таго, што асабіста я атрымоўваю адказы, то яны сапраўды атрымоўваюцца, ну, вось такое пазітыўнае рашэнне. І тыя звароты, які я напісаў, яны станоўча вырашаюцца. Па маіх зваротах асабістых была заменена шыльда ў Баранавічах, пасля ў Слуцку. І таму я бачу, што як бы, калі ёсць жаданне, то і ёсць магчымасці, і ў Беларусі можна рабіць не толькі нешта рускамоўнае, але і беларусізаваць. Ну і мы таксама вучым людзей, пашыраем вось гэта. Мы правялі майстэрні беларусізацыі шыльда ў Мінску, у тым жа Баранавічах, у Браславе. Ну хутка плануем яшчэ і ў Слуцку зрабіць гэта, і ў Гомелі, ў Магілёве. Ну і таксама мы можам прыязджаць любое іншае месца, калі будзе патрэба, там можна з намі звязвацца. Просто, ну, нельга быць абыякавым, нельга чакаць, калі нешта само зменіцца. Так не бывае, ўсё, што адбываецца ў свеце, гэта ініцыятыва канкрэтных людзей. Таму трэба быць проста актыўным, пісаць звароты. Ну і гэта наш адзіны такі законны, афіцыйны спосаб паказаць тым, хто прымае рашэнне, што беларуская мова нам патрэбна. Таму толькі разам мы зможам абараніць беларускую мову. Ну вось вы даўно ўжо займаецеся гэтай тэмай, якраз абароны беларускай мовы, калі ваша ранейшая, самая першая, там, скажам, кампанія з прававодства беларуску была такой даволі мягкай, не канфлікты, то потым вы ўжо паводзілі менавіта больш актыўна і часам в нейкія такія канфлікты ступалі з нейкімі, ну, скажам, непрыхільнікамі беларускай мовы. Як бы вы вот, можа, цяпер прааналізавалі нейкія змены в грамадстве, ці, скажем, у тым асяроддзі, з якім вы кантактуеце, найперш чыноўнікаў, ці тых людзей, якія ў сацыяльных сетках ацэньваюць нейкія параметры там, ці нейкія ідэі вакол беларускай мовы. Ці ёсць нейкія змены, якія вы маглі б даволі так дакладна зафіксаваць? Ну, я бачу, што менш такой агрэсіі стала у людзей да беларускай мовы. Ну, ёсць, канешне, такое, такія выпадкі сустракаюцца. Але неяк так ужо тых, хто неяк абражаў раней беларускую мову больш актыўна ў сацыяльных сетках, такіх людзей паменела. Ну, вось людзей, якія цалкам не разумеюць, чаму неабходна, не патрэбна беларуская мова і нейкія такія вось праблемы ёй робяць, таксама стала крыху менш. Ну, з іншага боку, таксама ніякой ні мяккай, ні жорсткай, ніякой беларусізацыі в Україні не адбываецца. Все трымаецца на ініцыятыве простых беларусаў, простых людзей, якія сваімі хілами нешта робяць па-беларуску, робяць беларускія ініцыятывы, адкрываюць беларускія бізнесы, перакладаюць беларускамоўныя дакументы. Ну, все робіцца толькі рукамі простых іншых людзей. А дзяржава сама ніяк не дапамагае гэтым і ніяк не беларусізуе Беларусь. Тому як би сказав, що замість жорсткої білорусі русифікації відбулася вже м'яка, протягується м'яка русифікація. Школа білоруськомовних зменшається, кількість нормативних правових актів не перелічується. Ну, ось і так далі. Тому агресії, може бути, такої відкритої нема, але все ж таки білоруська мова все протягує, все змінюється, зникати і становиться менш публічного вжитку, на жаль. Ну, ось гэта якраз тэма, вы апередзілі, можна сказаць, маё пытанне пра мяккую беларусізацыю. Я бачу, што вы ў некаторых дыскусіях спрачаліся з прыхільнікамі гэтага тэзіса, што мяккая беларусізацыя адбываецца. І менавіта, на вашу думку, трэба падзяляць, што вы зараз і зрабілі, што калі нейкія беларусізатарскія крокі, яны адбываюцца менавіта дзякуючы незалежнаму грамадству, а дзяржава, ну, в лепшым выпадку, не прымае ў іх удзел, просто дазваляе грамадству нешта рабіць. Ну так, безумовно. Менавіта грамадство только и займається ось некими белорусизаторскими спробами. А держава, раней, коли она больше так активно подавляла нечто, некие белорусские инициативы, то она просто зараз ну, не перешкоджає им, а ей не помогає. Тому ось то, что люди робять, это все только за кошт их. Мы навод так само займаемся не только ось белорусизацией шильда, або там белорусизация футбола, ось мы зараз у нас такая так само идет параллельная кампанія, что, наприклад, у дитячих установах не хапає белорусскомовної літератури, і ми зараз збираємо гроші просто лакуна видання книжки, вершу і малюнка в кошик вожику. І ідея ось этой книги якраз таки это Аліна Нагорний, а верши і малюнки это Ліза Шмідт, это мать Аліни Нагорної, а переклад Симон Цинамон, і ось уже у нас уже собрано 77% от необхідної суми, гэта, а необхідна сума – 3800 рублів, тому ви так само люди можете, коли жадають, можуть долучатися і передавати гэты сродки нам на видання гэтай книги. Так само ми ось плануємо активно занятися перекладом документів, які найбільш використовуються у житті юридичних документів різних домов, як після їх затверджати у державних установах. Это бланки, домовы, листки непрацездольности. Мы планируем так само перекласть их 200-300-400, может быть, самых популярных бланков, документов белорусскомовных, как бы на перекласть их на белорусскую мову, как бы после на специальном сайте, либо в разделе сайта, и каждый белорус мог их стамповать. А просто державные органы так само легализовывали эти документы, как бы они были уже официально белорусскомовными. Тому ось, это такие так само приклады того, что не держава это занимается белорусизацией, а люди за кошт своего часу, своих сродков, своих сил этим занимаются, на жаль. Ну, я чую такое меркаванне, что ну, не в стратегічным сэнсе, а в нейкім, скажем, тактычным стаўленні менавіта адносіны дзяржавы да гэтай тэмы змяніліся літаральна апошнія там месяцы пасля таго, як вот пэўныя там палітычныя падзеі адбыліся, тое ж звальненне былога міністра ўнутраных справаў Шуневіча, адсылка расійскага пасла спадара Бабіча. І вось, маўляў, некаторыя крокі пасля гэтага былі зроблены, вось тая ж дэпутатка Анісім першыню атрымала там станоўчае рашэнне на тое, што дзяржава будзе перакладаць пэўныя законодавчыя акты. Вы не бачыце ніякай такой змены, ну, апошній, скажем, 2-3-4 месяцы? Не, абсолютно не бачу нічого такого, що можна було сказати, що ситуація поліпшається з белорусською мовою, тільки погаршається. Це всіми статистичними даними бачно. Бо белорусської мови з кожним місяцем становиться менш, і держава абсолютно не реагує на ті пропанови, які вона може зробити як держава. Вона не перешкоджає перекладати книжку або видавати її, але в той же час вона ніяк не белорускомовні документи не становиться більше. Закони нові по білоруську чомусь не видаються. Навошто перекладати ніякий кодекс старий, коли вони почати з того, що видавати закони по білоруську або на двох державних мовах одночасово. Бо ось ви кажете, що держава виділяє ніякі сродки, хоча ми не відомо, ніякі сродки, сколько будет перекладчиков, как это все будет реализовываться. Але я нигде не прочитал и не убачил, что это будет затвержаться про парламент, эти переклады. То бок у нас зараз и есть шмат, на вот ТТБМ перекладала правила дорожного руху, але они не, это не официальный переклад. тымі ж кодексамі могуць быць тая ж сама сітуацыя, што яны не будуць мець юрыдычнай сілы. Таму гэта тое ж самае валанцёрства толькі на ўзроўні дзяржавы, і гэтыя дакументы не будуць легальнымі. І вось гэтае стварэнне вось гэтых саветаў, гэта толькі такая, ведаеце, па моўным пытанням, па перакладам заканадаўчых актаў, гэта такая прафанацыя, пусканне пылу ў вочы, як быццам мы нешта робім, але насамрэч дзяржава абсалютна ігнаруе пытанне беларускай мовы, яе выцісканне з публічнага ўжытку працягваецца дамінаванне рускай мовы. Таму як была русіфікацыя, так яна і застаецца. То бок проста ідзе такое вось загульванне з беларускамоўнымі, паказванне, як быццам бы ў нас нешкая сітуацыя неяк змяншаецца. І гэта праблема, і гэта страшна. І тыя людзі, хто іграюць вось так на баку дзяржавы, быццам бы на нашым баку беларускамоўных, але як бы робячы ўсё гэта ў ключы той дзяржаўнай палітыкі, якая зараз існуе. Зараз сітуацыя такая, што дзяржаўная моўная палітыка – гэта дамінаванне рускай мовы і выцісканне беларускай мовы. Нехай не гвалтоўнымі метадамі, але проста праз тое, што дзяржава нічога не робіць, каб гэта сітуацыя змяншалася. Беларускамоўная школа не адкрываецца, законы не выдаюцца. Камунікацыя ідзе на рускай мове паўсюль. Ну, вось калі б, напрыклад, моўных актывістаў, ну, я не бяру там толькі вас, бяру людзей, якія пішуць звароты, якія пішуць нейкія скаргі, калі сустракаюцца з выпадкамі там ігнаравання беларускай мовы і гэтак далей, якія просяць там нейкія бланкі, калі б іх было там, ну, не дзясяткі, сотні чалавек, калі б іх было б там дзясяткі, сотні тысяч, то, па-вашаму, дзяржава б і адпаведна рэагавала, ці яна проста рэагуе на то, што, на яе думку, беларуская мова – это такая тэма, якая цікавіць проста вельмі малы працэнт насельніцтва Беларусі, таму яна на гэта адпаведна рэагуе. Безумоўна, калі б людзей, якім сапраўды цікава беларуская мова, якія яны былі актыўныя, больш актыўныя і актыўныя выказвалі сваю вось пазіцыю па гэтаму моўнаму пытанню было болей, то вядома, дзяржава таксама бы больш актыўна рэагавала на попыт. Сапраўды, з аднаго боку, дзяржава працуе па такіх старых лекалах, калі руская мова яшчэ савецкага часу была асноўная. У дзяржаўным апараце ўсё пад гэта заточана, і яны, не бачачы асаблівага попыту і асаблівых праблем праз тое, што беларускай мовы не хапае, яны таксама не робяць як бы такіх адпаведных захадаў. Калі б з боку людзей, якім сапраўды беларуская мова патрэбная, быў выказаны афіцыйна попыт, альбо яны стваралі легальным чынам нейкія праблемы дзяржаве, то тады б дзяржава ішла бы насустрач, таму людзі таксама павінны не толькі ў сябе на кухоньках альбо ў фейсбучыках разважаць пра тое, што беларускай мовы не хапае там, а взяць і напісаць зварот. Ёсць рускамоўны знак, прашу памяняць яго на беларускамоўны. Няма мне беларускамоўнай школы, прашу адкрыць эту беларускамоўную школу, не адкрывайце, я пайду ў суд і буду падаваць суд на падставе дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце, буду судзіцца праз гэта. І калі, напрыклад, па Мінску ва ўсе суды раёнаў горада прыйдзе па 5-10 заяў, таму што дзіцёнка дыскрымінуюць па моўнай прыкмеце, не даюць яму вучыцца ў беларускамоўнай школе, то дзяржава як бы таксама не хочацца быць такім сарамлівым становішчы знаходзіцца. Няма ніякай праблемы перакласці акты і прыняць іх праз парламент, гэта можна зрабіць за пару месяцаў пры жаданні. Няма ніякай праблемы адчыніць хаця б сапраўды беларускамоўныя класы ў любой школе. Няма ніякой праблемы зрабіць законадаўчы акт, які абавязвае ўсіх вытворцаў рабіць этыкеткі на беларускай мове. Людзі тысячамі, дзясяткамі тысяч пішуць, што трэба этыкетка, дзяржава кажа, што гэта невыгадна, эканамічна немэтазгодна. Яны ставяць нацыянальны прэстыж краіны як бы у звязку з эканамічнай мэтазгоднасцю, хаця ўжо вытворцы самі кажуць, што ніякой праблемы няма, гэта пытанне маленькіх выдаткаў і пару дзён працы. Таму вось тут ўсё залежыць, таксама залежыць, вядома, і ад актыўнасці людзей. З іншага боку, дзяржава таксама павінна ўсё ж такі клапаціцца, нават калі ёсць 1, 2, 3, 10, 20% людзей, якім беларуская мова патрэбна, то калі ў нас двухмоўе, калі ў нас канстытуцыйнае двухмоўе, то павінны быць забяспечаны ўсе права ўсіх моў. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гостем сённяшняй размовы быў моўны інспектар Ігар Случак. З вамі быў Віталь Цыганку. Заставайцеся са свабодай.

Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – мовний інспектор, активіст змагання за білоруською мову Ігор Случак. Ігор, ви як мовний інспектор проводите різні кампанії по, скажімо, обороні білоруської мови. І апошній ваш, скажімо так, хіт, апошній ваша кампанія – це виконує хуткісний режим. Скажіть, як і на ідея, особливо тим людям, які, може бути, не сочать за вами в соціальних сітках, які є досягнення, які мети ви ставите менавіто ось гэтай своєї апошній кампанії? Ну, ось эту кампанію «Белорусским вулицам Шильдов Белоруски» ми її придумали з Аліною Нагорною і Юрієм Татором. Після того, як керівник держави виказався про те, що люди не зрозуміють ось шильди з надписами на білоруській мові. Ну і ось ця наша кампанія якраз таки зроблена для того, щоб кожен, хто побачить русскомовну шильду або китайськомовну шильду, табло, показальник і так далі, мог ось спеціально розпрацьований посилці зайти на сайт і там знайти узор звороту для свого випадку, додати місце знаходження від шильди, роздрукувати цей зворот і достати його в потрібну інстанцію. Ну і так само ми закликаємо людей, які пишуть звороти, досилати уяви, поштовки, розповідати про це своїм соціальним сіткам, з хештегом виконувати хуткісний режим. Ну і в цій кампанії ми показуємо своїм прикладом, що можна вирішити проблему, коли у тебе є жадання, і даємо узори звороту для цього. З того, що ви справді публікуєте в своїх соціальних сітках, виглядає, що кампанія йде доволі гладко так і поспіхово. Ці саправди так, ці саправди амаль кожен ваш зворот отримує відгук і отримує становче рішення? Ну, ось з того, що особисто я отримовую відкази, то вони саправди отримовують ось таке позитивне рішення. І ті звороти, які я написав, вони становче вирішаються. По моїх зворотах особистих була замінена шильда у Барановичах, після у Слуцьку. І тому я бачу, що якби, коли є жадання, то і є можливості, і в Білорусі можна робити не тільки нешта рускамоўнае, але і беларусізаваць. Ну і мы таксама вучым людзей, пашыраем вось гэта. Мы правялі майстэрні беларусізацыі шыльда ў Мінску, у тым жа Барановичах, у Браславе. Ну хутка плануем яшчэ і ў Слуцку зрабіць гэта, і ў Гомелі, ў Магілёве. Ну і таксама мы можам прыязджаць любое іншае месца, калі будзе патрэба, там можна з намі звязвацца. Просто, ну, нельга быць абыякавым, нельга чакаць, калі нешта само зменіцца. Так не бывае, ўсё, што адбываецца ў свеце, гэта ініцыятыва канкрэтных людзей, таму трэба быць проста актыўным, пісаць звароты. Ну і гэта наш адзін такі законны, афіцыйны спосаб паказаць тым, хто прымае рашэнне, што беларуская мова нам патрэбная. Таму толькі разам мы зможам абараніць беларускую мову. Ну, вось вы давно уже займаетесь гэтай темой, как раз обороны белорусской мовы, калі ваша ранейшая, самая першая, там, скажем, кампанія з правоводства беларуску была такой даволі мягкой, не канфлікты, то потым вы уже паводзілі менавіта больш актыўна, і часам в нейкія такія канфлікты ступалі з нейкімі, ну, скажем, непрыхільнікамі беларускай мовы. Як бы вы, вот, можа, цяпер прааналізавалі нейкія змены в грамадстве, ці, скажем, у тым асяроддзі, з яким вы контактуеце, найперш чыноўнікаў, ці тых людзей, які в социальных сетках ацэньваюць нейкія параметры, там, ці нейкія ідэі вакол беларускай мовы. Ці ёсць нейкія змены, якія вы маглі б даволі так дакладна зафіксаваць? Ну, я бачу, што менш такой агрэсіі стала у людзей для беларускай мовы. Ну, ёсць, канешне, такое, такія выпадкі сустракаюцца. Але неяк так ужо тых, хто неяк абражаў раней беларускую мову больш актыўна ў сацыяльных сетках, такіх людзей паменіла. Ну, вось людзей, якія цалкам не разумеюць, чаму там неабходна, не патрэбна беларуская мова і нейкія такія вось праблемы ёй робяць, таксама стала крыху менш. Ну, з іншага боку, таксама ніякой ні мяккай, ні жорсткай, ніякой беларусізацыі в Україні не адбываецца. Все трымаецца на ініцыятыве простых беларусаў, простых людзей, якія сваімі хілами нешта робяць по-беларуску, робяць беларускія ініцыятывы, открываюць беларускія бізнесы, перакладаюць беларускамоўныя дакументы. Ну, все робіцца толькі руками простых іншых людзей. А держава сама ніяк не дапамагае гэтым і ніяк не беларусізуе Беларусь. Таму як бы сказаў, што замест жорсткай беларусі за русіфікацыі адбылася ўжо мяккая, працягваецца мяккая русіфікацыя. Школа беларускамоўных змяншаецца, колькасць нарматыўных правых актаў не павялічваецца. Ну вось і гэтак далей. Таму агрэсіі можа быць такой адкрытай няма, але ўсё ж такі беларуская мова ўсё працягвае ўсё змяніць, знікаць і становіцца менш вулічнай ужытку, на жаль. Ну, вось гэта якраз тэма, вы апярэдзілі, можна сказаць, маё пытанне пра мяккую беларусізацыю. Я бачу, што вы ў некаторых дыскусіях спрачаліся з прыхільнікамі гэтага тэзісу, што мяккая беларусізацыя адбываецца. І менавіта, на вашу думку, трэба падзяляць, што вы зараз і зрабілі, што калі нейкія беларусізатарскія крокі, яны адбываюцца менавіта дзякуючы незалежнаму грамадству, а дзяржава, ну, в лепшым выпадку, не прымае ў іх удзел, проста дазваляе грамадству нешта рабіць. Ну так, безумоўна. Менавіта грамадства толькі і займаецца вось нейкімі беларусізатарскімі спробамі, а дзяржава раней, калі яна больш так актыўна падаўляла нешта нейкія беларускія ініцыятывы, то яна проста зараз, ну, не перашкаджае ім, але не дапамагае. Таму вось тое, што людзі робяць, гэта ўсё толькі за кошт іх. Мы нават таксама займаемся не толькі вось беларусізацыяй шыльда або там беларусізацыі футбола. Вось мы зараз, у нас такая таксама ідзе паралельная кампанія, што, напрыклад, у дзіцячых установах не хапае беларускамоўнай літаратуры, і мы зараз збіраем грошы праз талакуна выдання кніжкі, вершаў і малюнкаў «Кошык вожыку». І ідэя вось гэтай кнігі якраз такі гэта Аліна Нагорнай, а вершы і малюнкі гэта Ліза Шміт, гэта маці Аліна Нагорнай, а пераклад Сымон Цынамон. І вось ужо у нас разабрана 77% ад неабходнай сумы, гэта неабходная сума гэта 3800 рублёў, таму вы таксама людзі можаце, калі жадаюць, могуць далучацца і перадаваць гэтыя сродкі нам на выданне гэтай кнігі. Таксама мы вось плануем актыўна заняцца перакладам дакументаў, якія найбольш выкарыстоўваюцца ў жыцці юрыдычных дакументаў розных дамоў, каб пасля іх зацвярджаць у дзяржаўных установах. Гэта бланкі, дамовы, тыя ж лісткі непрацаздольнасці. Мы плануем таксама перакласці дзесьці 300-400, можа быць, самых папулярных бланкаў, дакументаў беларускамоўных, каб на перакласці іх на беларускую мову, каб пасля на спецыяльным сайце альбо на раздзеле сайта кожны беларус мог іх стампаваць. А праз дзяржаўныя органы таксама легалізоўваюць гэтыя дакументы, каб яны былі ўжо афіцыйна беларускамоўнымі. Таму вось гэта такія таксама прыклады таго, што не дзяржава гэта займаецца беларусізацыяй, а людзі за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, сваіх сіл гэтым займаюцца, на жаль. Ну, я чуў такое меркаванне, што, ну, не ў стратэгічным сэнсе, а ў нейкім, скажам, тактычным стаўленні менавіта адносіны дзяржавы да гэтай тэмы змяніліся літаральна апошнія там месяцы пасля таго, як вот пэўныя там палітычныя падзеі адбыліся, тое ж звальненне былога міністра ўнутраных справаў Шуневіча, адсылка расійскага пасла спадара Бабіча. І вось, маўляў, некаторыя крокі пасля гэтага былі зроблены, вось тая ж дэпутатка Анісім першыню атрымала там станоўчае рашэнне на тое, што дзяржава будзе перакладаць пэўныя заканадаўчыя акты. Вы не бачыце нейкай такой змены, ну, апошнія, скажам, 2-3-4 месяцы? Не, абсалютна не бачу нічога такога, што можна было сказаць, што сітуацыя паляпшаецца з беларускай мовай, толькі пагаршаецца. Гэта ўсімі статыстычнымі дадзенымі бачна. Бо беларускай мовы з кожным месяцам становіцца менш, і дзяржава абсалютна не рэагуе на тыя прапановы, якія яна можа зрабіць як дзяржава. Яна не перашкаджае перакладаць кніжку альбо выдаваць яе, але той жа час яна ніяк не беларускамоўныя дакументы не становяцца болей. Законы новыя па беларуску чамусьці не выдаюцца. Навошта перакладаць нейкі кодэкс стары, калі не пачаць з таго, што выдаваць беларускам законы па беларуску альбо на двух дзяржаўных мовах адначасова. Бо вось вы кажаце, што дзяржава выдзяляе нейкія сродкі, хаця мы не ведаем, якія сродкі, колькі будзе перакладчыкаў, як гэта ўсё будзе рэалізоўвацца. Але я нігде не прачытаў і не ўбачыў, што гэта будзе зацвярджацца праз парламент, гэтыя пераклады. То бок у нас зараз ёсць шмат, нават ТБМ перакладала правілы дарожнага руху, але яны не, гэта неафіцыйны пераклад з